hivyo vitu kwa mkiweka kwenye listi mnaweka tu kando. Ikiwa nitakumbuka kitu basi kingine mtakuwa mnaongeza katika listi hiyo, lakini nadhani hivyo ndio vitu ambavyo ni muhimu sana. Sasa katika kumogesha maiti tunaanza. Katika kumogesha maiti tunagawanya kumogesha maiti sehemu tatu. Sehemu ya kwanza huwa ni kumtahirisha na ule uchafu uliomo kwenye tumbo lake. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ambapo tutaonesha tutakavyofanya. Kisha sehemu ya pili huwa ni kumtawadhisha kwa mujibu wa ile hadithi ya Mtume ya kuwa ibdana bimayaminihinna wa mawadhi aludhu. Hiyo sehemu ya pili pia kisha tuonesha. Sehemu ya tatu sasa ndio sasa kumuogesha rasmi. Kwa si vizuri hivi vitu vyote tuvifanye kwa kuchanganya, itakuwa manake tumekosa nini, yani mpangilio maalum. Ndio sababu tukianza tunajua kwa tunaanza na tunafanya nini kisha tutafanya nini alafu ndio tunamalizia wapi. Sasa hii sehemu ya kwanza ambayo nimesema kuwa ni kumtahirisha, huwa maiti anapokuwa amelazwa kwenye kitanda, hatua ambayo inachukuliwa mwanzo kabisa ni zile miguu zake huwa zinapanuliwa. Mguu wa kulia unaenda huku na mguu wa kushoto unaenda huku. Yaani vile kitanda huwa kina kona nne. Kwa hivyo mguu wa maiti unaenda kwenye kona hii na maiti mguu mwingine kona hii. Nadhani nitakuwa mmeelewa nikisema hivyo. Naelewa. Yaani vile tuchukulie mfano kama hii meza ndio kile kitanda, basi mguu mmoja utakuwa umeelekea huku na mguu mmoja umeelekea huku. Kisha kichwa kiko huku. Naelewa? Sasa hivyo ndio vile yatakiwa maiti awekwe. Sababu ya kuwekwa hivyo ni ili hapa chini makalio yapanuke, ile sehemu ibaki wazi. Kwa sababu tukiweka miguu pamoja hivi, huko pia kuna banika. Kwa hiyo tutakuwa ni kana kwamba tunafanya kitu ambacho kiwezekani. Na nyinyi mnajua hata mwanadamu wa kawaida, ikiwa umeketi vile umeketi hivi wengi wenyu, ana kikao cha pilau hivi, wacha kutoka kitu kwenye tumbo kama choo, hata upepo pia huwa ni shida. Mpaka unapata kwa sababu mtu akitaka kuharibu hewa unapata naji inua kidogo hivi ili nini, ndio sasa upepo wenyewe utupate sehemu ya kupitia. Sasa ikiwa upepo pia unakosa mahali pa kupitia ikiwa umeketi hivyo, je kile choo kitapata vipi? Kwa sababu baada ya kuwa tushaanza kumkamua huwa tunamuinua kidogo, anakuwa ni kana kama ameketi. Sasa katika ile hali na maana kwasa anakuwa ni kama amekalia yale makali yake. Sasa lazima yale makali yao yempanuka, la sivyo itakuwa manake yembana na hawezi akatoa kitu. Kwa sasa hatua kwanza ni kupanua zile miguu zake, kisha hatua pili sasa ni kumuinua ili awe ni kama makaa, lakini si ukaa moja kwa moja vile nimekevi kwenye kiti. Ana nakuwa na slope hivi, ameketi lakini anakuwa ameketi, yani ni vile ni kama umelala hivi, anakuwa hivi. Kwa hivyo anakuwa iko hivi kiasi cha kuwa sasa yule mwenye kumkamua atakuwa anamkamua hivi, kwa sababu hapa pana slope. Na kisha sasa kwa maana hiyo katika kumlaza hivyo, watu wanatakiwa wajigawanye mara tatu. Ndio sababu katika kule kumogesha maiti kwa uchache kabisa inatakiwa watu wapatikane watatu. Hapo ni kwa uchache, lakini wanaweza kazidi hata watu watano, lakini watatu ndio kwa uchache. Wakiwa watu wawili kidogo wanaweza kupata viki. Watu watatu hao huwa wanajigawanya vipi katika kuosha maiti? Wa kwanza katika hii hali ya kumtahirisha, kumtoa uchafu, wa kwanza huwa ni yule sasa ambaye ndio atakuwa ni mwenye kumshikilia. Na kumshikilia maiti unaweza ukamshikilia kwa mkono, ingawa anaweza akakuchosha, sababu pia huwa ni mzito wakati mwingine. Kwa hivyo ukiona kuwa amekuchosha, unaweza ukamshikilia na mguu. Yaani huu mguu ukiwa wewe, yani unaona kuwa wewe ni dhaifu, ule maiti ni mkubwa, mguu huo una nguvu. Kwa hivyo unaweza ukakanyaga mguu juu ya kitanda hivi, kisha ule maiti analalia hapa, huu mguu ausimamishi, yani pia unaulaza kidogo hivi. Sasa kidogo ile maiti itakuwa imelala hapa kwenye mguu, sasa kidogo pale haushoki haraka. Lakini ikiwa ni kumshikilia hivi na labda kidogo na uzito, anaweza kukulemea, kwa sababu tumesema hautamkalisha, atakuwa iko hivi. Kwa unajua akiwa iko hivi itakuwa manake ule uzito wote utakuwa kwenye mkono wako. Sasa baada muda utapata kuwa nitaka kubadilisha mkono mwingine. Ama nasi itabidi sasa uweke hata labda sasa labda mikono yote. Nitakuwa ani ni usumbufu. Sasa ukiona kuwa ni dhiki na ukaona kuwa utadhikika, unaweza ukaweka mguu, haina shida. Kisha baadaye itakuwa sasa ile mguu ukisheka hivi, sasa mikono zako zitashikilia tu hivi ule mtu. Kwa itakuwa mguu ndio umemzuia, kisha baadaye mkono mmoja umeshikilia bega hili na mkono mmoja bega hili. Sasa itakuwa pale ani nafuu, si dhiki. Naelewa? Hiyo ni kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kushikilia. Kwa kwanza, kisha wa pili atakuwa sasa ni mwenye kumwaga maji. Ambaye sasa atasimama ikiwa sasa mwenye kushikilia ikiwa meza ni hii ambayo ndio kitanda, itakuwa sasa maiti akiwa amelala amaangalia huku. Mwenye kushikilia bila shaka anasimama huku. Upande wa kichwa. Kisha baadaye sasa atakayemwaga maji anatakiwa simame upande wa pili huko. Kisha sasa yule ambaye atakuwa ni mwenye kumkamua anasimama upande wa pili huko. Hivyo vile ndio anajipanga. Kwa hivyo inakuwa sasa anapolazwa wakati wa kumkamua na mkamua yule mwenye maji anamwaga. Ile maji yanamwagwa hapa juu. Ili atirike alafu yao ndio kama kuna uchafu pale chini. Yaende na uchafu. Kisha na wewe atakuwa amemshikilia na wewe kazi yako sasa kumkamua. Basi anakamuliwa kidogo kidogo tu taratibu. Na ni kwa sababu hatukusudi kuwa kila kitu ambacho ni uchafu kitoke kwenye tumbo. Na ni kwa sababu kawaida mwanadamu hata akiwa iko hai akienda chooni huwa si maana yake ni kuwa tu huwa anatoa uchafu wote. Hapana, huwa unatoka ule wa siku ile. Kisha baadaye kuna mwingine unabakia. Lakini ukisema unataka kujikamua wote itabidi maana yake hayo matumbo yote yatoke nje. Niwanze kuyakamua kama matumbo ya mbuzi ama ya ng'ombe kishachinjwa kwa sababu huwa yanashikwa kabisa ndio yanakamuliwa hivi. Naelewa? Ambapo haiwezekani hivyo. Kwa mwanadamu lazima kuna kitu kinabakia ndani. Hasa pia kifa ni hivyo. Tusilazimisha. Kila ambacho cha siku ile kitatoka. Kila ambacho cha kile kutoka kinawachwa hivyo. Naelewa? Kwa hivyo tutakamua taratibu taratibu na huku maji yanamwagwa. Sasa tumesema kuwa katika kumwogesha gloves hutumika. Mtu ambaye ni muhimu avae gloves ni huyu ambaye anamkamua na ambaye anamwogesha. Lakini yule ambaye kumwaga maji anaweza atasivai. Sasa mwili wako utakuwa ushikana na ule. Alafu huyo kumshika pia huwa ni bora zaidi avae gloves. Nielewa? Hivyo. Baada ya hapo sasa mtafanya kisha yule ambaye sasa ndo kazi yake kumkamua na ambaye ndo sasa mwoshaji rasmi. Akiona kuwa anahisi kana kwamba ule uchafu ushamalizika atachukua mkono wake wa kushoto. Kisha auingize chini ya kitanda. Akiuelekeza pale mahala ambapo kuna tundu. Kisha aanze kumnawisha. Yaani kumfanyia istinja ule maiti. Kama vile mtu anafanya akiwa chooni. Kisha yule mwenye maji anamwaga pale sasa maji. Hapa katikati anamwaga maji. Na pale tujue kuwa amefunikwa nguo siti iko wazi. Kwa maji akimwaga alafu ile anamnawisha pale chini. Na mimi najua nyinyi mna khibra ya kustanji. Kiasi ya kuwa mtu anaweza kufundisha kuwa stanji vipi. Kiasi ya kuwa nadhani mimi najua hata mtu akienda chooni huwa angalii. Ukistanji tu hivyo unajua. Yaani unahisi tu. Ah mimi najua sasa hapo pasafi hapo. Sasa vile unavyohisi ukiwa unastanji wewe mwenyewe, pia lazima ukutahisi tu. Ukiona nawisha hivi utajua kwa hapa sasa ninavyoona hakuna kitu. Na kama kuna kitu pia utahisi. Ya kwamba kuna kitu endelea kumwaga maji. Sasa ukihisi ya kuwa ni kusafi. Tena unajaribu tena kukamua kidogo. Alafu unaingiza mkono. Ukihisi ya kuwa bado kuna vitu vimekuwa vimetoka, unajua kuwa baada ya kujamaliza tuna kanda. Mpaka pale utakapoingiza mkono ukijaribu kunawisha pale unapata kuwa ni pakavu. Hakuna kitu. Naelewa? Na hata kama una shaka ni ruhusa, unaweza ukatoa mkono wako kaangalia ukaona kama uko sawa. Hasa unajua kuwa ameshasafishika. Sasa hapo mmeshamaliza hatua ya kwanza. Hasa mnamrejesha na alale kama kawaida. Hiyo ndio sehemu ya nini? Ya kumtahirisha. Kisha baada kumaliza sasa mnaingia katika hatua ya pili ya kumtawadhisha. Kama alivyosema Mtume, tuanze na sehemu za kulia. Sasa ansehemu za udhu. Katika kumtawadhisha huwa ni vizuri tuanze kwa kumpiga mswaki. Na kumpiga mswaki kama tulivyosema, unafunga kitambaa kwenye kidole hicho cha shahada. Kisha unanawisha unalowesha kwenye maji. Kisha baada ya hapo sasa unaanza kupitisha kwenye mdomo, kwenye meno yake kwa juu. Kwa kiwango cha uwezo wako. Napitisha pitisha hivi, na ile isiwe ni maji mengi ambayo ukipitisha hivi yanatirika ndani, iwe tu ni maji ya kuleweka ambao ni kuwa itasafisha tu kwa juu, lakini si maji mengi katikati kwenye kile kitambaa. Na si eti kitambaa ni kachifu nzima itubebe uanze kuapana. Tumesema kwa kitambaa unakizungusha kwenye kidole tu hivi. Tu utapitisha pitisha hivi. Na nyinyi mnajua kuna watu ambao wana tabia hiyo. Ya kuwa mtu badala kupiga mswaki akienda kutawadha ama akija kuswali, wakati wa kutawadha anapiga mswaki na kidole. Na mtu kama huyu nitakati mwambie kuwa huu ni mswaki wa maiti. Maiti ndio wanapiga mswaki na kidole, lakini mtu ambaye yuko hai anatakiwa atafute penye mswaki huko apige mswaki. Lakini seti atimaje alafu anapitisha kidole hivi. Sasa muulize hicho kidole ni vipi? Mbapo sawa ni kuwa nini? Hicho kidole kinapitishwa maiti, si mwanadamu ambaye yuko hai. Adamu yuko hai achukue mswaki. Sasa tukishahisi ya kuwa kwa kadri ya haja yale menake yashasafishika, basi tunaacha kwa sababu ndio uwezo wetu. Kisha baada sasa tunaanza nini? Masala ya kumtawadhisha kama vile mtu utawadha kawaida. Kwa tunaanza na viganja viwili. Kwa sasa yule ambaye anamtawadhisha itakiwa wawe watu wawili. Sasa itabidi manake anatawadha huku na huku, itakuwa si sawa. Kwa hiyo itakuwa bora ni awe ni mtu mmoja. Kwa hivyo aanze kumosha nini? Kiganja huku, kisha cha kushoto, kisha baadaye uso. Na wakati wa kuosha uso huwa ni muhimu wakati wote lazima kichwa kiinuliwe, ili maji yakimwagwa yanamwagwa juu halafu yanatirika hivi. Kichwa kikiwa kimelala hivi, ukimwaga maji hivi yataingia na pua, halafu baadaye ile maji yataingia kwenye tumbo. Hasa hata baada ya kumaliza kumogesha ile maji yatakuwa yanatirika kwenye sanda, hata ukimvisha sana itakuwa ni hatari. Kwa ndio sababu kila wakati tunapotaka kuosha uso ama hata kichwa, lazima mwenye kuinua ainue kile kichwa, awe ni kama kichwa kinataka kuinuka juu kimeketi. Kisha baadaye ndio unaosha kichwa ikiwa nini? Maji yanatirika kwa chini hivi. Kosa unaosha uso vizuri, kisha baadaye mikono wa kulia kwanza, alafu wa kushoto mpaka penye unatawadha tu hivi. Kisha baadaye ukimaliza sasa ni kichwa, unaelewa? Kisha baadaye unaingia nini kwenye masikio pia, alafu baadaye nini ni miguu, pua na mdomo. Nadhani tumesema hapo hauingizi nini maji, isipokuwa tu ni kile kitambaa. Kama kipo sawa, kama kipo unaweza kutumia ile shuka ambayo mnaogeshea, ukachukua ile shuka ukaingiza kwenye pua kidogo, ukasafisha na pia ukasafisha. Kisha baadaye mdomo, ile shuka kwa vile bado itakuwa ianza kutumika kwa kumogesha, unaweza kutumia ukalowesha maji ukaingiza kwenye mdomo kidogo ukazungusha, sawa. Hii inakuwa ni kama mapa mapa. Alafu baadaye mtaendelea na mtawadhisha sehemu zingine za kawaida kama vile inatakiwa. Mkishamaliza hiyo ni hatua pili. Sasa hatua tatu ndio kumogesha, ambapo sasa kumogesha huwa sasa ndio lengo kubwa ambalo tumekuja kwa ajili yake. Kwa hivyo ndio tunaanza. Kwa naona afadhali waadhini, kisha baadaye tuanze moja kwa moja, kwa sababu tukianza itabidi tukatishe na wakati wa adhana umefika. Naam. Sasa tukianza rasmi masala ya kumwogesha, kama tulivyosema tunagawanyika mara tatu: kuna ule wa kumshikilia, kuna ule wa kumwaga maji na kuna ule wa kumwogesha. Ikiwa watu ni wa kutosha, watu wawili wanaweza wakasaidiana kumwogesha, alafu mwingine awe ni wa kumwaga maji na mwingine wa kushikilia. Kwa sababu ikiwa watu wawili ndio wa kumwogesha, mmoja anaweza akawa upande wa pili na mmoja upande huu, na kisha akawa sasa wanasaidiana. Lakini tukianza kumwogesha huwa tunaanza na kichwa. Kwa hivyo ni sabuni inachukuliwa na kisha anakuwa amefunikwa shuka nzima kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu, shuka ndefu hasa. Kisha tunaanza kumwogesha. Sasa tukinapoanza tunaanza na kichwa, kwa vile mwenye maji sana anaanza kumwagia. Tunamuinua kama tulivyomuinua ule wakati wa kumkamua ili uchafu utoke. Kisha baada ule mtu anamwaga, mwenye maji anamwaga kwenye kichwa. Alafu sasa unasugua. Si makosa ukitoa ile shuka ibakie mpaka kwenye shingo hapa, yani mabegani, alafu baadaye sasa uoshe kichwa kikiwa kiko wazi. Ndio pake sabuni kwenye shingo, nywele, alafu na uso vizuri, si makosa. Kwa hivyo kwa sababu kichwa si uchi wala si aura, kwa hivyo unapaka vizuri kichwa vizuri, kitakate sabuni, na ile maji inakuwa ni maji masafi makavu, haujeka ndani kafuru wala chochote. Mkishamaliza kichwa, kisha na tunajua kwa mshamuinua, ili yale maji yanapomagwa na magwa yakitirika hivi, unamkitia sabuni vile mtu huwa anaoga paka unaona kuwa kweli ametakata, kisha baadaye unamregesha. Wanaregesha taratibu. Wakati wa kuregeshwa huwa ni vizuri mwe kitu, na kitu kama shuka ambayo mnaweza mkaikunja kunja hivi, alafu mkaweka upande wa kichwa ili iwe ni kama pilo, na at least kichwa kibakie kama kiko juu kidogo, kwa sababu kikiinuka hivi kikirudi hivi ule wakati wa kumagamaga maji, kuna baadhi ya maji pia inaweza kaenda bila nyinyi kujua kwenye mapua hasa. Lakini ikiwa kichwa kiko juu kidogo hivi, yale maji kila kienda atakuwa anarudi, kwa hivyo itakuwa hakuna maji yanaingia kwenye mwili wake. Hasa mkisharegesha kichwa baada ya kuwa mshaogesha na sabuni, hasa mnaanza kuogesha upande wa kulia, kuanzia kwenye bega, mikono, mbavu, upande wa kulia mpaka kwenye miguu chini. Mnapaka sasa sabuni hiyo, na ile sabuni inapakwa juu ya shuka, kisha ile ile shuka inatumika kumsugua, na inakuwa ni kama kisuguo ambacho kinasugua, na ni nyepesi kabisa. Na ukipaka sabuni juu ya shuka hivi inakuwa ni povu, kisha ile sabuni inasugua hivi mwili wake, hasa ile inasugua vizuri. Huwa nafanya hivyo upande wa kulia kuanzia juu mpaka chini. Mkishamaliza anageuzwa. Wakati ugeuzwa, mnachunga kuwa ile shuka ivutwe, ili huku nyuma irudi imfunike pia vizuri, asigeuzwe alafu huku nyuma ikabakia wazi. Kwa hiyo inashuka inavutwa kidogo, alafu anageuzwa, analala mbavu, alafu sasa huku nyuma pia mnamogesha upande wa kulia huko. Ukishamaliza mnamlegesha. Ukishamaliza hasa mnaenda upande wa kushoto. Tena hivyo mnafanya kuanzia juu mpaka chini sabuni, alafu baadaye tena mnamgeuza tena upande wa nyuma. Mkishamaliza hasa kama kuna sehemu baki hapa katikati, mnamalizia hapo. Huwa inahesabika kuwa ni kumuogesha kwanza. Mkishamaliza hivyo tena mnaanza mlivyoanza mwanzo, tena mnainua kichwa, hasa mwenye maji anamwaga maji, ili ile sabuni yote ambayo ilikuwa imbakia kwenye kichwa itoke sasa. Kwa ni kama vile mtu akishaoga na sabuni, akishajipaka sana, mwaga maji masafi ili sabuni itoke. Basa unafanya hivyo. Sasa mtamwagia maji kwenye kichwa mpaka kisha kuwa kichwa kiko safi bila sabuni, alafu mnakiregesha tena kichwa juu ya pilo kidogo kiwe juu kidogo. Alafu sasa mnaanza upande wa kulia. Mnamwaga juu ya shuka ile yale maji yakitoa ile sabuni yote mpaka mhakikishe kuwa sabuni imetoka, tena mnamgeuza upande wa kulia. Nyuma mnamtoa sabuni, tena mnamlegesha upande wa kushoto, tena mnatoa sabuni, tena mnamgeuza upande wa kushoto, tena mnamtoa sabuni nyuma, alafu sasa mwili mzima. Mkishakisha sasa ile shuka imbakia safi, juu hakuna sabuni na pia kwa ndani mnahakika kuwa hakuna sabuni, hasa mna malizia ambayo ni mara tatu. Hasa ile mara tatu ndio Mtume akasema kuwa tufanye ile maji ya mwisho iwe na kafuru. Sasa si kafuru tu, bali iwe na sidri pia. Kwa sasa tunachukua sidri ambayo ni mkunazi, huwa imetwangwa twangwa. Tukisikia sidri mkunazi huwa maana yake ni majani, alafu ile majani yanavurugwa vurugwa, yanapondwa pondwa, kisha baadaye yanachanganywa na maji. Unaweza kaacha hivyo, lakini bora zaidi baada ya kuchanganya na maji unaweza ukachuja, ikabakia sana maji yenyewe yana athari ya nini, ya ile sidri huwa ni maji green kabisa, lakini sasa ile majani majani yenyewe yashatolewa. Ama la sivyo mnaweza mkaacha hivyo pia, si makosa. Kisha baadaye mnachanganya sare maji na ile mkunazi maji yake, kisha baadaye mnaweka kafuru ndani. Sasa ni ile maji ya mwisho nitakuwa yasiwe maji mengi hivyo, ili nini, vile vitu vikolee. Inaweza ikawa hata kama ni nusu ya ndoo ama hata chini ya nusu ya ndoo, kwa hivyo iwe ni hivyo. Kwa hivyo mnaweka ndani kafuru, alafu baadaye mnaweka ile sidri mkunazi, kisha baadaye marashi pia kiwa yanawekwa ndani. Naam. Alafu sasa baadaye sasa tena mnaanza tena kuanzia kwenye kichwa vile mlianza mwanzo. Tena ni ile kichwa, alafu anamwagiwa sasa. Akisafishwa uso kila sehemu, alafu kichwa kinaregeshwa kwenye pilo yake, alafu sasa upande wa kulia vizuri, alafu anageuzwa kwa nyuma, alafu vizuri upande wa kushoto, alafu anageuzwa nyuma kidogo, alafu baadaye sasa mwili mzima. Sasa ile maji ya mwisho yanakuwa yamemfanya mpaka abakie mwili wake akiwa ana vitu vile ambavyo Mtume amevitaja, navyo ni kafur na pia sidri, marashi yananukia. Basi tukishamaliza hivyo sasa, anakuwa bado ile mwili wake una maji maji na ile shuka ambayo pia tumemogeshia na maji. Sasa tunaleta shuka ingine kama tulivyosema, shuka ambayo sasa nimekauka. Sasa kitana ndio hichi hapa. Mtu mmoja anasimama huko na mwingine anasimama huko. Alafu tunashika zile incha mbili za shuka. Huyu ameshika incha mbili huku, yule anashika incha mbili. Kwa hiyo tunashika hivi. Alafu tunayemweka juu yake hivi. Kisha baadaye sasa yule wa chini anavuta ile shuka watatu kwa chini. Ile shuka ambayo tumeshikilia iko juu hivi. Anavuta kwa chini hivi. Alafu sasa akishamaliza, sasa ile shuka tunaiteremsha kwake. Kisha baadaye sasa tunaanza kufanyaje? Ndio tutaanza kumkausha na ile shuka. Ile shuka kazi yake hasa ni kumkausha. Tunamkausha mwili mzima kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu mpaka kwenye mbavu, mikono, wapi, kwa nyuma pia mpaka nakauka mwili mzima. Baada kuwa ameshakauka, sasa tunafanyaje? Tunatoa ile shuka pia kwa sababu itakuwa ina maji kwa sababu ya kule kumkausha. Sasa tunafunika kama tulifanya mara kwanza. Mtu anashika huku na mwingine huko, alafu baadaye ile nyingine inafutwa kwa chini. Alafu sasa ile na anaekewa sasa ile. Sasa hapa ina maana kuwa tushamaliza. Kwa sababu tutakuwa tunangoja mwenye kuja kumvia sanda waje, ama kama ni sisi pia na wakati umefika tutafanya, kama bado wakati tutangoja wakati ufike alafu tutakuja kumvia sanda. Hivyo ndio kikamilifu sasa vile maiti wa anaongeshwa. Kwa sasa katika ile hali tatu tumeona, ya kwanza inakuwa tunatumia sabuni, ya pili tunatumia maji makavu ya kutoa kila kitu kama sabuni, ya tatu inakuwa sasa ni vitu vyote tumechanganya ambavyo vitakuwa vinabakia kwa ule mwili wa maiti baada ya kuwa sasa tushamaliza kumwogesha. Nadhani hivyo. Kwa hiyo labda kama kuna swali kwa hizo dakika tano ambazo zimebakia, leza kuulizwa. Masala sana inshallah tutafanya Jumamosi. Naam. Utakuwa na hisi mwili wake vipi? Naam. Naam. Si ni dharura. Kwa sababu utafanyaje, ni ili ndio msafishi ikiwa utaki kushika. Wewe utamwacha hivyo na uchafu tu. Unaelewa? Utakuwa na gloves. Na tumesema pia ni bora zaidi ukitumia kitambaa. Kwa hivyo katika ile nini gloves unaweza pia kuweka kitambaa cha kawaida, lakini gloves peke yake inatosha. Gloves peke yake nini inatosha. Unamnawisha. Kwa hivyo haina shida hiyo. Haina shida hata kidogo. Inaruhusiwa. Naam. Swali lingine? Tafadhali. Huwa anatamisha sehemu ya nyuma kwa sababu si rahisi atoe mkojo. Na hata kama atoe mkojo, ule mkojo tena na maji. Kuvitakuwa tayari ni kama kumtambisha. Sasa ni ile nyuma peke yake. Naam. Tafadhali. Siski. Naam. Rehani. Rehani ni upyo. Ani una harufu nzuri pia, ndio? Nivo aina shida, chochote ambacho kina harufu nzuri tunaweza kuweka kwa sababu ni katika marasha hayo. Lakini ile asli ambayo imetajwa kwenye hadithi ni kafuru. Kwa hiyo ndio tunaipa kipaumbele. Ndio nikasema kwa kafuru, kisha baadaye pia kama kuna marashi tukasema kwa tuchanganye. Kwa hapo marashi ni jina ambalo general. Chochote ambacho kina harufu nzuri ni marashi. Kwa hiyo tukipata kama hiyo, kuna wengine wanatumia yasmin, kuna wengine wanatumia hii rose, maji mengine ni rose. Yote muhimu ni kitu ambacho kitaongeza harufu nzuri pale kutendeka, lakini kile ambacho tunakitanguliza na ambacho ndio bora kisikosekane ni kafuru kwa sababu ya kutajwa kwenye hadithi. Na kisha pia ina faida. Maulamu anasema miongoni mwa faida zake huwa inamfanya yule maiti mwili wake ukauke, yani usibubujike haraka, ukaoza haraka. Naelewa? Alafu pia unasaidia ule mwili wa maiti usiliwe na wadudu haraka, yani kama unamhifadhi kwa kiasi fulani. Kwa hivyo hata kama kuna haja ya kuwa tena tumfukue, unaweza ukampata ule maiti bado yuko fresh, anajalishwa maiti, ajaliwa na wadudu kwa haraka. Lakini sasa tunasema kwa vile tumetajwa kwenye hadithi, hiyo ndio inatangulizwa. Lakini ikiwa kuna marashi mengine pia tunaweka. Naam. Siski. Naam. Naam. Hiyo faida ambayo inaletwa na intoaji kafuru ndio faida pia ya mkunazi. Ya kuwa inamfanya pakule, isipokuwa tu kafuru sasa faida tatu ambayo inayo ni ila harufu. Lakini ile kumweka mwili wake ubakie imara, yani usioze haraka na pia asiliwe na wadudu haraka, hiyo kazi inafanya na kafuru na pia mkunazi. Lakini pia mkunazi inafanya kazi tatu, hutumika na ilikuwa ikitumika zamani kama sabuni. Ne, kama sabuni. Kiasi cha kuwa ukipiga hivi majani yake utapata kuwa unapata inatoka kitu kama povu kwa mbali. Naam. Fadhali. Naam. Na mtu yote. Tumesema miaka kabla ya kutamizi. Na tamizi maulama wa fiqh wanasema miaka saba. Ngao siku hizi mara nyingi watu walivuka mapema miaka tano hivi huwa mtu ashajua kila kitu. Kwa sababu tamiza ni mtu kujua aura na kujua ni kitu kifanyika, anajua kuwa hapa kuna kitu kinafanyika, yani vitu kama hivyo. Naam. Naam. Naam. Naam. Kwani kuna shida gani hapo? Mfano hebu tu mfano nitakwa wewe nitakuogesha mke wako au mke atakuogesha? Yeah? Eh, hey, utamuogesha alafu baadaye utaita nani? Mathali kama dadako atakuja kusaidia si mahramu wako. Kuna shida hapo? Ama utaita mama atakuja kusaidia hawa si mahramu. Kwa sababu tumesema hao ndio wanatangulizwa. Kwa hivyo ikiwa mathalan wewe ni mme aso hauiti dadake ule maiti, waita dadako wewe. Kwa sababu sasa dadako ndio nini? Mahramu wako. Ule dadake bado ni ajnabi. Usimuite. Sababu kija pale katika kule kumogesha anaweza akafunga baadhi ya sehemu katika mwili wake. Lakini mama yake maiti kama yuko unamuita kwa sababu ni mahramu wako. Naelewa? Bila aliyezaa maiti ambaye ni mke wako, yule ni mahramu, unaweza kumuita akaja kusaidia. Kwa hiyo haina shida hiyo. Naam. Lakini usiite mwanamume mwenzako. Naam. Ah, maiti tumesema hapo wakati kueleza kuwa mtu ambaye nitakuwa apewe kipaumbele ni jamaa yake wa karibu kabisa, kama ni mtoto babake, kama ni baba mtoto wake, kama ni mama binti yake, kama ni binti basi mamake. Hao ndio watu wa kutangulizwa, lakini si watu waogope alafu waachie watu wengine. Lakini kama wanaogopa pia haina makosa, basi watu wengine waje. Naam. Sasa ndio hapo tumesema si vizuri. Sasa afanye alafu analipa pesa. Sasa hii inakuwa ni kama biashara kwa kazi ambayo ni ibada, ni makosa hiyo. Hiyo inatakiwa watu wajifundishe, ili at least katika kila boma iwe kuna mtu anajua kuosha. Sasa wale ambao hawajui atakuwa anafundisha, hata kama hawajui kabisa wakati kuosha anambia fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Alafu yeye ndo anakuwa ni kiongozi pale. Naam. Naona muda umefika, tutaishia hapa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.